بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء من شهر ربيع الآخر ولا الجمادى اليوم، أهل الهلال ولا لسه؟ الثلاثين من ربيع الثاني أو من ربيع الآخر، سنة 42 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية. تكو كتك درس يا السيرة النبوية، تكو كتك درس يا السيرة النبوية. ليتو تانزا إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه. نعم، اقرأ. إسلام حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ العلامة محمد الخضري بك رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: إسلام حمزة. وكان بعض إيذائهم هذا سببا لإسلام عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فقد أدركه الحمية عندما عيرته بعض الجوار بإيذاء أبي جهل لابن أخيه، فتوجه إلى ذلك الشقي وغضبه وسبه وقال: كيف تسب محمدا وأنا على دينه؟ ثم أنار الله بصيرته بنور اليقين حتى صار من أحسن الناس إسلاما وأشدهم غيرة على المسلمين وأقوى قواهم شكيمة على أعداء الدين حتى سمي أسد الله. وكما أوذي الرسول عليه الصلاة والسلام، أوذي أصحابه لاتباعهم له، خصوصا من ليس له عشيرة تحميه وترد كيد عدوه عنه. وكل هذا الأذى كان حلوا في أعينهم ما دام فيه رضا الله، فلم يفتنوا عن دينهم، بل ثبتهم الله حتى أتم أمره على أيديهم، وصاروا ملوك الأرض بعد أن كانوا مستضعفين فيها، كما قال جل ذكره: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقد حقق ما أراد. ومن الذين أوذوا في الله: بلال بن رباح كان مملوك رضي الله عنه، كان مملوكا لأمية بن خلف الجمحي القرشي، فكان يجعل في عنقه حبلا ويدفعه إلى الصبيان يلعبون به وهو يقول: أحد. لم يشغله ما هو فيه عن توحيد الله. وكان أمية يخرج به في وقت الظهيرة في الرمضاء، وهي الرمل الشديد الحرارة، لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت. ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول: أحد. مر به أبو بكر يوما فقال: يا أمية، أما تتقي الله في هذا المسكين حتى مات تعذبه؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى. فاشتراه منه وأعتقه، فأنزل الله فيه وفي أمية: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، أمية بن خلف. أي أمية بن خلف الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الصديق الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، بما يعطيه الله في الأخرى جزاء أعماله. وقد نبه الله جل ذكره على أن بذل الصديق ماله في شراء بلال وعتقه لم يكن إلا ابتغاء وجه ربه، وكفى بهذا شرفا وفضلا للصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد أعتق غير بلال جماعة من الأرقاء أسلموا فعذبهم مواليهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نسمى متنزي وكتاب هيكي الشيخ محمد الخضري بك إسلام حمزة كسليم حمزة katika matukio makubwa yaliyojitokeza mwanzo madawa ya Uislamu ni kusilimu Hamza ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema wa kana ba'dhu idha'ihim hadha, na kulikuwa baadhi ya udhia, na ulikuwa baadhi ya udhia wao huu. Wa kana ba'dhu idha'ihim hadha, na ulikuwa baadhi ya udhia wao huu sababan liislami ammihi Hamzata bni Abdil Muttalib radiyallahu anhu, ni sababu ya kusilimu ammi yake, ni sababu ya kusilimu ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallama Hamza ibn Abdil Muttalib. Udhia aliyokuwa akifanywa Mtume sallallahu alaihi wasallama na watu wa Makka ndio uliompelekea ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Hamza kusilimu. Faqad adrakatuhu alhamiyya indama ayyaratuhu ba'dhu aljawari, hakika lilimpata yeye gogi mori ule, lilimpata yeye gogi au mori. Indama ayyaratuhu ba'dhu aljawari, wakati alipomtahariza yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya jawari watumwa wa kike, baadhi ya watumwa wa kike. Biidhai Abi Jahli ibn akhi, biidhai Abi Jahli, kwa kule kumuudhi Abu Jahl, yani ayyaratuhu indama ayyaratuhu, wakati alipomtahariza yeye Hamza baadhi aljawari, baadhi ya watumwa wa kike. Kuna mwanamke akamfuata Hamza akamsemesha akamtahariza pale, akamwambia maneno mabaya kabisa: vipi unamwacha mtoto ndugu yako adhalilishwa namna ile, atukano na kina Abu Jahli wewe? Akamwambia maneno mengi. Huyo mtumwa mwanamke alimfuata Hamza ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia maneno hayo: vipi unamwacha mtu kama Abu Jahli amdhalilisha Muhammad mtoto wako, mtoto wa ndugu yako, wewe uko hapa mjini, ndugu yako mtoto mwanao adhalilishwa kadha, maneno kama haya, mfano kama hivi. Sasa alipoambiwa maneno haya na yule mwanamke, ule mori wa Kikureishi ukampanda, gogi likampanda, ha, kwa sababu biidhai Abi Jahli libni akhihi, kwa sababu ya kumuudhi Abu Jahli mtoto wa ndugu yake. Bwana, kwa nini watu wanamdhalilisha mtoto wa ndugu yangu? Hata mwanamke pia aseme. Fatawajjaha ila dhalika ash-shaqi, akaelekea kwenda kwa huyo muovu. Wa ghadabahu wa sabba, na akamghadhibisha, akaghadhibikiana naye na akamtukana, yani akaanza kuingia katika husuma na yeye. Wa ghadabahu musharaka, na akaghadhibikiana naye. Wasabahu, na akamtukana. Hamza alipoambiwa maneno yale na yule mwanamke mtumwa, akaenda moja kwa moja kwa Abu Jahli, atakwenda kuniona leo. Akaanza kugombana naye na akamtukana Abu Jahli. akamwambia waqala na akasema kaifa tasubbu muhammadan wa ana ala dini, vipi unamtukana Muhammad na hali ya kuwa mimi niko kwenye dini yake. Kaifa tasubbu muhammada, vipi unamtukana Muhammad wa ana ala dini na hali ya kuwa mimi niko katika dini yake. Sasa hapo ataka kuendelea kumuudhi Abu Jahl, lakini jambo likawa kweli, ile hamia ule mori wa Kiarabu wa Kikureishi ndio uliompelekea akaslimu Hamza. Allah akamuongoza, akaongoa moyo wake akautia katika Uislamu. Thumma anara Allahu basiratahu binuri liyaqin, kisha akautia nuru Allah moyo wake. Basira kwa maana ya moyo. Thumma anara Allahu basiratahu binuri liyaqin, kisha akautia nuru Allah moyo wake kwa nuru ya yaqini. Hatta sara min ahsani nnasi islama, mpaka akawa Hamza ni katika watu wazuri zaidi kwa Uislamu. Uislamu wake ukatengenea ukawa ni Uislamu mzuri wa kisawa sawa katika watu wanaotajwa Waislamu wa kweli kabisa. Miongoni mwa hao ni Hamza radhiyallahu anhum. Hatta sara min ahsani nnasi islama, mpaka akawa ni mzuri zaidi kwa watu, mzuri zaidi kuliko watu wote kwa Uislamu, au kuliko watu kwa Uislamu, au ni katika wazuri zaidi katika watu kwa Uislamu. Wa ashaddihim ghiratan ala almuslimin, na mkubwa wao kwa wivu juu ya Waislamu, yani ni mtu mwenye wivu mkubwa juu ya Waislamu, hataki Waislamu waguswe. Wa aqwahum shakima, na ndiye aliye na nguvu zaidi kwa nusra ala a'da'i ad-din, dhidi ya maadui wa dini. Hatta summiya asadallah, mpaka akaitwa Hamza asadullah. Wa ashaddihim ghiratan ala almuslimin, na ni mkubwa wao kwa wivu katika kuwanusuru Waislamu, sawa sawa, ala almuslimin, katika kuwanusuru Waislamu. Wa aqwahum shakima, na ni mkubwa wao kwa nusra ala a'da'i ad-din, dhidi ya maadui wa dini. Hatta summiya asadallah, mpaka akaitwa Hamza asadullah, simba wa Allah. Wa kama udhiya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam udhiya ashabu, wa ashadduhum shakima, na mwenye nguvu zaidi kwa nusra, na mwenye nguvu wao zaidi kwa nusra, shakima kwa nusra, ala adai dini, dhidi ya maadui wa dini. Wa kama udhiya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam udhiya ashabu, na kama vile ambavyo aliudhiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi waliudhiwa maswahaba zake, na maswahaba zake nao pia vile vile waliudhiwa, litibaihim lah, kwa sababu ya wao, kwa sababu ya kumfuata kwao mtume sallallahu alaihi wasallam. Khususan hasa hasa man laysa lahu ashira, man laysa lahu ashiratun tahmihi, hasa hasa yule ambaye hana ukoo, hana jamaa wa kumuhami. Pale Maka hana watu wenye nguvu ambao wanaweza kumuhami. Wageni, wageni walikuja pale, watu waliokatikiwa, hawa walipata tabu sana. Khususan man laysa lahu ashiratun tahmihi, hasa hasa yule ambaye hana ukoo au ndugu wanaomuhami. Wataruddu kaida aduwihi anhu, na atakayeweza kurudi kuzuia vitimbi vya adui dhidi yake, kumuepusha yeye, ni kumuepusha na hivyo vitimbi. Wa kullu hadha al-adha kana halwan fi a'yunihim, na udhia wote huu ulikuwa ni sawa katika macho yao. Halwan kwa maana ya sawa. Wa kullu hadha al-adha, na udhia wote huu, kana halwan fi a'yunihim, ulikuwa ni sawa katika macho yao, maadama fihi ridha Allah, muda wa kudumu kuna ndani yake radhi za Allah. Wala udhiwa lakini sawa, kwa sababu sisi tumesimama katika dini ya Allah na tunamridhisha yeye subhanahu wa ta'ala. Udhia huu si chochote, una muda tu utaondoka. Falam yuftanu an dinihim, hawakufitiniwa kuiacha dini yao, kwa maana hawakurudi nyuma, kwa sababu imani zao zilikuwa thabit. ama wale wenye imani za legelege wakifitiniwa katika dini kidogo urudi nyuma. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, kuna katika watu wanaomwabudu Allah kwa ncha ncha tu. Wa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah wa dhalika huwa al-khusranul mubin. Kuna katika watu wanaomwabudu Allah kwa ncha ncha, pembeni huku ameshika kama katika ncha ya kamba hivi, akipatwa na kheri, kheri ikimkuta katika Uislamu anatulizana, hana shida, hana tabu na mtu, tamaona katulia kwa sababu mambo yanakwenda vizuri. Lakini akipatwa na yeye na fitna yoyote, mtihani mdogo tukishampata, anaanza kupaparika, inqalaba ala wajihi, ugeuka dhidi, akafidikia juu ya uso wake, khasira dunya wal akhirah, mtu ana hiyo atakuwa amekula hasara duniani na akhira. Wadhalika huwa al-khusranul mubin, na hiyo ndiyo hasara iliyo wazi. Katika watu waliofilisika waliopata hasara ni mtu mwenye tabia hiyo ya kugeuka geuka kigeugeu katika jambo la dini. Sasa hawa falam yuftanu an dinihim, awakufitiniwa kuiacha dini yao, bal thabbatahumullahu hatta atamma amrahu ala aydihim, bali aliwathibitisha wao Allah mpaka akalitimiza jambo lake kupitia mikono yao. Jambo likatimia, jambo la Uislamu likatimia kupitia hawa masahaba. Wasaru muluka al-ardi, na wakawa ndio wafalme wa ardhini, baada an kanu mustadhafina fiha, baada ya kuwa ni wenye kufanywa wanyonge, wenye kuonekana wanyonge katika hiyo ardhi. Kama qala jalla dhikruhu, kama alivyosema Allah hali ya kuwa umetukuka utajo wake, wa nuridu anna munna ala alladhina istud'ifu fil ardi, na tunataka kuwaneemesha wale ambao wamefanywa wanyonge katika ardhi. Aya hii ilikuwa inawahusu wale bani Israila walifanywa wanyonge katika ardhi ya Misri. Wa naj'alahum a'immatan, na tuwafanye wao kuwa ni viongozi. Wanaj'alahum alwarithin, na tuwafanye wao kuwa ni wenye kurithi ardhi. Waqad haqqaqa ma arad, na hakika amelithibitisha Allah alilolitaka. Wakawa masahaba hao ni muluku, fulani amekuwa governor kwenye jimbo fulani, fulani ni governor kwenye, fulani ni kamanda wa jeshi, basi walikuwa hivyo. Na watu walikuwa madhaifu, hawana kitu, wamenyongeshwa, wanadhalilishwa, wakawa wanaogopewa katika ulimwengu. Wa min alladhina udhu fillahi Bilal ibn Rabah, na miongoni mwa wale ambao wameudhiwa kwa sababu ya dini ya Allah ni Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Kana mamlukan li Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi, alikuwa al-Qurashi, alikuwa ni mamluk, alikuwa ni mtumwa wa Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi al-Qurashi. Fakana yaj'alu fi unuqihi habla, alikuwa anaweka kwenye shingo yake kamba, wayadfa'uhu ila sibyani yal'abuna bihi, na anamburuta kumpeleka kwa watoto wanamchezea, wakawa watoto wanamchezea, anamtia kamba Bilali yule Umayya ibn Khalaf yani Jumahi aduullah, anamvisha kamba Bilali shingoni, alafu anamburuta anawapa watoto, haya peleka huyo, wanaanza kumchezea huyo huyo huyo na burutwa. Wa huwa yakulu ahadun, na hali ya kuwa yeye anasema Allah ni mmoja tu, lam yushghiluhu ma huwa fihi an tauhidillah, halikumshughulisha yeye lile ambalo yeye yumo ndani yake kuacha tauhidi ya Allah. Mateso aliyokuwa akiyapata na udhalilishaji ulikuwa ukimsibu haukumfanya aiache tauhidi ya Allah jalla wa ala. Sisi tumekuta Uislamu tayari upo, watu wamerithi Uislamu, alhamdulillah, hakuna udhia kama huo tunaudhiwa kwa ajili ya Uislamu. Hakuna alitiwa kamba katika shingo yake wala kwenye mguu wake, ndio maana Uislamu tunauchezea. Lakini wenzetu walitaabika, walikuwa alghuraba fil ard, ni watu wageni katika ardhi, watu wanyonge, wakadhalilishwa, lakini wakasimama sawasawa katika tauhid. Faakramahum Allahu ta'ala bima akramahum, Allah akawakirimu kwa kile ambacho yeye ameamua kuwakirimu subhana. Kwa falam yushghiluhu, hakikumshughulisha yeye, ma huwa fihi, kile ambacho yeye yuko ndani yake, an tauhidillah, kuiacha tauhid ya Allah. Wa kana umayyatu yakhruju bihi fi waqti adh-dhahira, na alikuwa Umayya anatoka naye katika wakati wa mchana, ar-ramda fi ar-ramda, katika changarawe za moto, wa hiya ar-ramalu ash-shadidu al-harara, nazo ni changarawe za jua zenye joto kali za wakati wa jua kali. Law wudi'at alayhi qit'atu lahmin, law ingewekwa kingewekwa juu yake hiyo changarawe hizo kipande cha nyama, la nadhijat, kingeiva. Lakini nafahamika joto liliopo katika bara Arabu wakati wa as-saif, wakati wa kiangazi, wakati wa mchana, joto na jua namna linavyowaka. Wale ambao wameishi katika sehemu hizo wanalifahamu jambo hili. Kitajwa jua kwetu halijafika kiwango hicho, hata liwe kali vipi bado. Kwa hiyo alikuwa akitolewa wakati wa jua kali kabisa mchana, anawekwa katika changarawe zile. Changarawe zile zimepata moto, lau kama utaiweka nyama itaiva. Lau wudhi'at alayhi qit'atu lahmin la nadhijat, lau kingewekwa juu yake kipande cha nyama basi ingeiva. Thumma yu'maru bis-sakhrati al-'azima, kisha huamrishwa jiwe kubwa, fatudhau ala sadrihi, likawekwa juu ya kifua chake, liwekwe juu ya kifua chake, mwekeni jiwe huyo. Thumma yaqulu lahu, kisha anasema Umayya kumwambia Bilal, la tazalu hakadha hatta tamut, utaacha kuwa katika hali hii mpaka ufe, yani utaendelea hivi hivi wewe, utakuadhibu mpaka ufe. Au takfura bi Muhammadin wa ta'budu Allat wal Uzza, au mkufuru Muhammad na umwabudu Allat wal Uzza, tutakuadhibu mpaka ufe wewe. Au umkufuru Muhammad na urudi kwenye kumwabudu Allat wal Uzza. Allahu almusta'an. Fayaqulu ahadun ahadun, anasema Bilal, Allah ni mmoja tu, Allah ni mmoja tu. Marra bihi Abu Bakr yawma, alimpitia yeye Abu Bakr radhiyallahu anhu siku moja, faqala ya Umayyatu, ama tattaqillaha fi hadha almiskin, akasema Abu Bakr, ewe Umayya, hivi umuogopi Allah kuhusu maskini huyu, umuogopi Allah kwa maskini huyu? Hatta mata tu'adhibuhu, mpaka lini utamuadhibu? Qala anta afsadtahu fa anqidhhu, anta afsadtahu fa anqidhhu mimma tara, kamwambia wewe ndiye uliyemharibu, haya basi muokoe kutoka kwenye lile unaloliona, kama waweza kumuokoa muokoe. Fashtarahu minhu wa a'taqahu, akamnunua kutoka kwake na akamwacha huru. Akamnunua Bilal, kisha akamwambia wewe anta hurrun lillahi rabbil alamin, wewe uko huru kwa ajili ya Allah rabbil alamin. Fanzala Allahu ta'ala fihi wa fi Umayya, akateremsha Allah kuhusu yeye Abu Bakr na kuhusu Umayya. Faanzartukum naran talazza, naran talazza, ninakuonye, ninawaonya nyinyi, nawatahadharisha, ninawaonya nyinyi na moto unaowaka, asili yake naran tatalazza, moto unaowaka, wataumbili asili yake, naran talazza, moto unaowaka, la yaslaha illa al-ashqa, hata uingia moto huo ila muovu mno, kama vile Umayya bin Khalaf. Muradi hapa ni Umayya bin Khalaf, walakin al-ibratu bi umumi al-lafdhi la bi khususi sabab, imeshuka kwa ajili yake, lakini mazingatio yako katika kuenea tamko na sio katika kuhusishwa na sababu. Kwa hiyo kila al-ashqa atauingia huo moto, wal iyadhu billah. Muovu, alladhi kadhaba wa tawalla, ambaye amekadhibisha na akapanyongo, yani akageuka akayapanyongo mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaipanyongo Qur'an. Wasayujannabuha al-atqa, na ataepushwa nao moto huo aliyemcha Mungu, mwenye kumcha Allah jalla wa ala. as-siddiqu. Kwa hiyo ndotakaingia kwanza hapa katika aya hii, kwa sababu imeteremka aya hii kwa sababu yake. Lakini na kila aliyekuwa na wasifu huu, kwa sababu al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi-khususi al-sabab. Al-atqa alladhi yu'ti malahu, ambaye anatoa mali yake, yatazakka, hali ya kuwa anajitakasa. Alladhi yu'ti malahu, ambaye anatoa mali yake, yatazakka, hali ya kuwa anajitakasa. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, na hapana kwa yoyote mbele zake neema yoyote atakayolipwa. Hakuna neema kuna yote atakayemlipa neema hiyo. Illa bitighaa wajhi rabbihi al-a'la, isipokuwa ni kwa ajili ya kutafuta wajhi wa mula wake aliye juu. Illa bitighaa, isipokuwa ni kwa ajili ya kutafuta, maf'ul li ajli. Illa bitighaa, isipokuwa ni kwa ajili ya kutafuta wajhi rabbihi, wajhi wa mula wake al-a'la, aliye juu. Wala saufa yardha, basi punde ataridhia. Naye ataridhia, Allah atamridhisha. Bima yu'tihi Allahu fil ukhra, kwa kile ambacho atampa yeye Allah huko akhira. Jazaa a'malihi, hali ya kuwa ni malipo ya matendo yake. Allah atamlipa hivyo mpaka ataridhika. Wa qad nabbaha Allahu jalla dhikruhu, na hakika ametanabahisha Allah hali ya kuwa umetukuka utukufu wake, utajo wake. Ala anna badhla siddiqi malahu fi shirai Abi Bakrin, fi shirai Bilalin, juu ya kwamba kule kutoa asiddiqi mali yake katika kumnunua Bilali, wa itqihi, na katika kumwacha kwake huru, lam yakun illa bitighaa wajhi rabbih, hakukuwa isipokuwa ni kwa ajili ya kutafuta wajhi wa Allah. Wakafa bihadha sharafa, na imetosha kwa hili kuwa ni utukufu. Huu ni utukufu kwa Abu Bakar. Wa fadlan, na inatosha kwa hili kuwa ni fadla lisiddiqi, kwa Abu Bakar ni siddiqi radhiallahu anhu wa ardahu. Allah amridhie yeye na amridhishe. Radhiallahu anhu, amridhie yeye Allah. Wa ardahu, na amridhishe. Wakad a'taka ghaira bilalin jamaa jama'atan min al-ariqa, na hakika aliwacha huru asiyekuwa Bilali kundi katika watumwa aslamu ambao walislimu. Fa'adhabahum mawalihim, wakawaadhibu mabwana zao. Watumwa walislimu wakawa mabwana zao wanawaadhibu, yeye akawa anawanunua alafu anawaacha huru. Wasayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitighaa wajhi rabbihi al-a'la wa la sawfa yarda. Na'am. Yaqulu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa minhum hamamatu umm bilal wa amir ibn fuhayrah kana yu'adhdhabu hatta la yadri ma yaqul, wa abu fukayhah kana 'abdan li safwan ibn umayyah ibn khalaf. ومنهم امرأة تسمى زنيرة عذبت في الله حتى عميت فلم يزدها ذلك إلا إيمانا. وكان أبو جهل يقول: ألا تعجبون لهؤلاء وأتباعهم؟ لو كان ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقونا إليه. أفتسبقنا زنيرة إلى رشد؟ فأنزل الله في سورة الأحقاف: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وممن أعتق أبو بكر بعد شرائه أم عنيس، كانت أمة لبني زهرة، وكان يعذبها الأسود بن عدي يغوث. وممن عذب في الله عمار بن ياسر، وأخوه وأبوه وأمه كانوا يعذبون بالنار، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صبرا آل ياسر، فموعدكم الجنة. اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. أما أبو عمار أما أبو عمار وأمه فماتا تحت العذاب رحمهم الله، وأما هو فثقل عليه العذاب فقال بلسانه كلمة الكفر، فإن أبا جهل كان يجعل له دروعا من الحديد في اليوم الصائف ويلبسه إياها، فقال المسلمون كفر عمار، فقال صلى الله عليه وسلم عمار مليء إيمانا، عمار ملئ إيمانا من فرقه إلى قدمه، وأنزل الله في شأنه استثناء في حكم المرتد، فقال جل ذكره في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وممن أوذي في الله خباب بن الأرد رضي الله عنه. الله المستعان. ومنهم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، ومنهم يسمو حمامة بنت أم بلال، ميغوني مهاوني حمامة ماما وبلال، وعامر بن فهيرة كان يعذب حتى لا يدري ما يقول. الكوى عامر بن فهيرة أنا عذبيوا mpaka hayajui anayosema, adhabu inakuwa nzito mpaka anazungumza maneno hajui anasema nini. Wa Abu Fukaiha kana abdan li Safwan ibn Umayyah ibn Khalaf, na Abu Fukaiha alikuwa ni mtumwa wa Safwan ibn Umayyah ibn Khalaf, mtoto Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi. Wa minhum ra'atun tusamma Zinnira, na miongoni mwa hao ni mwanamke mmoja aliyeitwa Zinnira. Udhibat fillah, aliadhibiwa kwa sababu ya dini ya Allah. Hatta amiyat, mpaka akapofuka macho, adhabu mpaka akawa kipofu. Allahu almusta'an. Falam yazidha dhalika illa imana, halikumzidishia hilo isipokuwa kuamini. Wa kana Abu Jahl yaqul, na alikuwa Abu Jahl anasema ألا تعجبون لهؤلاء وأتباعهم، هيف يمو شنغاي هاو نوفوسي واو، ألا تعجبون لهؤلاء وأتباعهم، هيف يمو شنغاي هم استعجابوا، هيف يمو استعجابوا هاو نوفوسي واو، لو كان ما أتى به محمد خيرا ما سبقونا إليه، لو ينجلكوا يلي أليكو جناي محمد خيري وسنجد تنقليا، afatasbiquna Zinnira ila rushdin, hivi kweli atatutangulia sisi Zinnira kwenye uongofu? Yani nini, hamna akili mwanamke kama huyu miskina eti yeye ajue kwamba huu ndio uongofu, sisi mabwana wakubwa tusijue? Haki gani hiyo bwana? Lau ingekuwa hii ni haki basi tungetangulia sisi. Lau kana hadha khaira, لو إن يلقوا هين خير ما سبقونا إليه. فأنزل الله تعالى أكترمش الله ليكوا متكوكا، وقال الذين كفروا نوكسيما وليانباو مكفورو أو نوليسيما وليانباو مكفورو للذين آمنوا كوانبيا وليواميني لو كان خيرا، لو إن يلقوا وإسلام خير ما سبقونا إليه، wasingetutangulia kwenye huo Uislamu. Wa idh lam yahtadu bihi, na kwa sababu hawakuongoka kwenye huo Uislamu. Fasayakuluna, watasema hadha ifkun qadimun, huu ni uzushi wa kale. Wa mimman a'taqa Abu Bakrin ba'da shiraihi, na miongoni mwa wale ambao amewaacha huru Abu Bakari baada ya kuwanunua, Ummu Unais كانت امه لبني زهره، ني ام عنيس ambaye alikuwa ni mjakazi wa bani zuhra. وكان يعذبها الاسود بن عبد يغوث، na alikuwa akimuadhibu yeye الاسود ابن عبد يغوث، ndio alikuwa akimuadhibu mwanamke huyo. Wa mimman udhiba fi Allah, na miongoni mwa walioadhibiwa kwa ajili ya Allah, Ammar ibn Yasir, ni Ammar ibn Yasir wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu. Ammar ibn Yasir na kaka yake na baba yake na mama yake, kanu yu'adhabuna bin nar, walikuwa wakiadhibiwa kwa moto, wanalazwa chini hapo, chukuliwa vyuma vimewekwa katika moto kisha vinapitishwa juu ya migongo yao. Famarra bihim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqal, akawapitia wao Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, sabran ala Yasir, fanyeni subra enyi familia ya Yasir, yani sabran ya ala Yasir, ilzamu sabran ya ala Yasir, lazimianeni na subra enyi watu wa familia ya Yasir. Famaw'idukumul jannatu, basi maw'idi yenu ahadi yenu ni pepo. Allahumma ghfir li ali Yasir, ewe Allah wasamehe watu jamaa wa Yasir, familia ya Yasir. Wa qad fa'alta, na hakika umefanya hivyo. Amma Abu Ammar wa ummuhu famata tahta al'adhab, ama baba yake Ammar ibn Yasir na mama yake walikufa chini ya adhabu, rahimahum Allah ta'ala. Wa amma huwa fathakula alayhi al'adhab, ama yeye Ammar ilikuwa nzito juu yake adhab. Faqala bilisanihi kalimata al-kufri, akasema kwa ulimi wake neno la ukafiri. Fa inna Aba Jahl kana yaj'alu lahu duru'an min al-hadid, hakika Abu Jahl alayhi al-la'na alikuwa akiweka juu yake, akimwekea yeye kanzu ya chuma. Fil yawmi as-sa'if, alikuwa akimvisha kanzu ya chuma. Kana yaj'alu lahu duru'an min al-hadid fil yawmi as-sa'if, alikuwa akiweka juu yake kanzu ya chuma katika siku ya kiangazi, siku ya joto kali. Wayulbisuhu iyyaha, wayulbisuhu iyyaha, na akimvisha hiyo kanzu, akimvisha yeye Amari hiyo kanzu, iyyaha, wayulbisuhu iyyaha, na akimvisha Amari hizo kanzu, kanzu ya chuma. Faqala almuslimun, wakasema Waislamu, kafara Ammar, kafara Ammar, amekufuru Ammar. Alibidi azungumze maneno ukafiri tu, aliambiwa amkufuru, amtukane Allah akakufuru. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alayhi salatu wassalam kumtetea Ammar, Ammar mulia imana min faraqihi ila qadami, hakika Ammar amejazwa iman kutoka utosini kwake mpaka kwenye nyayo yake. Yani mulia iman, mulia imanan min akhmusihi ila mushashi. Kwa hiyo ya imani imejaa, si kwamba amekufuru, hajakufuru. Wa anzala Allahu fi sha'ni, akateremsha Allah kuhusu jambo lake, istithnaan fi hukmi almurtad, kwa ajili ya kuvua hukumu ya mtu mwenye kuritad. Faqala jalla dhikruhu, akasema Allah hal yakuwa umetukuka utukufu wake, man kafara billahi min ba'di imani, yeyote atakayemkufuru Allah baada ya kumwamini, malipo yake fa alayhi ghadabun min Allah, lakini kaja jumlatun mu'tarida, ili kuonyesha kwamba atakayekufuru, atakayetamka maneno ya ukafiri kwa sababu ya kutenzwa nguvu, illa man ukriha, isipokuwa yule ambaye ametenzwa nguvu, amelazimishwa. Wa qalbuhu, na hali ya kuwa moyo wake mutmainnun bil iman, ni wenye kutulizana kwenye iman, huyo atakuwa hana ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu amelazimishwa, anaadhibiwa, tutakuua, sema hivi, mtukane Muhammad, sema namna hiyo, sema Uislamu ni batil mathalan, akasema Uislamu ni batil, ili asalimike katika lile, huyo hayumo katika ukafiri. Walakin man sharaha bil kufri sadra, lakini yule ambaye amekikunjua kwa ukafiri kifua, akawa ameukubali ukafiri, fa alayhim ghadabun min Allah, basi ziko juu yao ghadhabu zitokazo kwa Allah, walahum adhabun adhim, na watapata wao adhabu kubwa. Man kafara billahi ba'da imani, yeyote atakayemkufuru Allah baada ya kumwamini yeye, إلا إسبقوا أو لكن من أكره من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أليتزو نغوفو نهل يكوى ميواكن وين يكتلزان كتك إيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا لكن يولي أمباي أمك كنجوة وكفير كفوة فعليهم غضب من الله بس يكوجوا ياو غضب غضابوا ما تكيفوا كتوكوا الله تبارك وتعالى ولهم عذاب عظيم لو تبات وعذاب كبوة فليؤذن المؤذن. نعم كمل. وممن أوذي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وممن أوذي في الله خباب بن الأرد صبي في الجاهلية فاشترته أم أمار وكان حدادا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤلفه قبل النبوة فلما شرفه الله بها أسلم خباب فكانت مولاته تعذبه بالنار فتأتي بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره ليكفر فلا يزيده ذلك إلا إيمانا. وجاء خباب مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فقال: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد صلى الله عليه وآله وسلم محمرا وجهه فقال: إنه كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم واصب ويوضع المنشار على فرق رأس أحدهم فيشق ما يصرفه ذلك عن دينه وليظهرن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضراوت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم وهو في هذه الحال الشديدة التي لا يتصور فيها أعقل العقلاء وأنبل النبلاء قوة منتظرة أو سعادة مستقبلة. اللهم إلا أن ذلك وحي يوحى إليه. ثم أنزل الله تعالى تثبيتا للمؤمنين أول سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وممن أوذي في الله نكتك نميونغوني مولي أوذيوا وأجلي الله خباب بن الأرد سبي في الجاهلية أليتك وكتك وكتي وجاهلية ولمتك واتو فاشترته أم أمار أكم ننوى أم أمار أكام فالممتوم أكوزك أم أمار أمار نهي أكم ننوى وكان حدادا نالكوا خباب بن الأرد نمفوا فيما حدادا نمفوا فيوما أو مهونزي كي مهونزي وكيني وشوما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلفه أو نعم يؤلفه قبل النبوة لكوا كي مهونغ متوم صلى الله عليه وسلم قبل يوتوم فلما شرفه الله بها أسلم خباب نوكاتي الله alipomtukuza mtume صلى الله عليه وسلم kwa huo utume falamma sharafahu Allah na wakati alipomtukuza yeye Allah biha kwa huo utume aslama khabbab akaslimu khabbab radhiyallahu anhu fakanat maulatuhu tu'adhibuhu bin nar akawa yule sayyida wake bwana wake wa kike anamuadhibu kwa moto fatati bilhadida almuhamma alikuwa analeta chuma chenye kukozwa moto kilichopashwa katika moto fatajaluha ala dhahrihi liyakfur kisha anakiweka juu ya mgongo wake ili yakufuru fala yaziduhu dhalika illa imana halimzidishie yeye hilo isipokuwa kuamini. Anakiwa chuma cha moto juu ya mgongo ili yakufuru lakini anazidi imani. Allahu akbar. وجاء خباب رضي الله عنه مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نالكوجا خباب مرموجا ومتومي والله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. نهل يكوى يمتوم صلى الله عليه وسلم نمونيه كفانيا أنتو كشاليتاك كتيا كفوليك الكعبة وهو متوسد. نهل يكوى يمتوم كفانيا أنتو بردة كشاليتاك اللي شالي كشاليتاك أمي كيكونجا أمي كما أنتو في ظل الكعبة كتيا كفوليك الكعبة. فقال يا رسول الله أكسيما خباب بن الأرد ايو امتوم و الله ألا تدعو الله لنا كونيني أمومبي الله هتومبيك و الله سيسي ألا تدعو الله لنا كونيني هتومبيك و الله سيسي. فقعد صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه أكاكا امتوم صلى الله عليه وسلم هل يكون وين يكفن يكوندو وسواك. فقال أكسيما امتوم صلى الله عليه وسلم إنه حقيقة مambo yalivyo كان من قبلكم walikuwa katika waliokuwa kabla yenu. إنه حقيقة مambo yalivyo كان من قبلكم walikuwa kabla yenu لا يمشط أحدهم بأمشاط الحديد anachanwa mmoja wao kwa shanuo la chuma anachanwa mmoja wao kwa shanuo la chuma ma duna azmihi sehemu iliyo chini ya mfupa wake sehemu iliyo chini ya mfupa wake min lahmin wa asab katika nyama na mishipa laingizwa shanuo kwenye mfupa huko na chano nyama na mishipa wayudhu alminsharu ala faraqi ra'si ahadihim fayushaqqu na huwekwa msumeno juu ya utosi wa mmoja wao juu ya utosi wa kichwa cha mmoja wao fayushaqqu akapasuliwa kama vile mbao au mtu anapasuliwa shika huku watu wanamchana kafungwa huku na huku na huku amefungwa msumeno wapitishwa katikati anachanwa kama mbao ma yasrifu dhalika an dini alimpondoi hilo kuiacha dini yake kwamba kufuru yeye ametulia tu wala yudhhiranna Allahu ta'ala hadha al-amr nina apa atalidhihirisha Allah ta'ala jambo hili hatta yasira rakibu mpaka atatembea msafiri min Sanaa ila hadhara maut kutoka Sanaa mpaka hadhara maut la yakhafu illa Allah haogopi chochote isipokuwa Allah wa dhiba ala ghanamihi na mbwa mwitu kwa wanyama wake yani amani kabisa uislamu utatawale itakuwa ni amani kabisa atatembea katika aljazira alarabia la yakhafu ahadan illa Allah hakuna kutaa tariq hakuna maharamia ambao yantahibuna amwalahu wala hakuna chochote itakuwa ni amani. Allahu akbar. Qala dhalika alayhi salatu wassalam ameyasema hayo mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi hadhihi alhali alshadidati allati na hali yakuwa yeye katika hali hii ngumu ambayo la yatasawwaru fiha aqalu aluqalai hawezi hatasawwar mwenye akili mno miongoni mwa wenye akili wa ambalul nubala na mwerevu mno katika watu werevu yani hakuna anaweza kutasawwari kwamba jambo litakuja kuwa hivyo baadaye tunateswa namna hii hali ya udhaifu hakuna hata mali pa kufanya ibada kwenye Kaaba kwenye kumejaa masanamu 360 masanamu yako pale alafu tuambiwa kwamba Uislamu utapata nguvu na utaenea katika miji utaenea kila mahali kila utakapokwenda mtu unakuwa katika hali ya amani jambo hili kwa mtu wa akili ya kawaida hawezi kulikubali aona kwamba itawezekana vipi kuna nyumbani mtu waogopa kutoka hapa kuna nyumbani unajua utapata na jambo gani itakuwaje quwwatun muntadharatun nguvu yenye kungojewa au sa'adatun mustaqbala au wema kufaulu kwa mustakbal Allahumma hivyo ndivyo lakini illa anna dhalika wahyu yuha ilayhi Allahumma illa anna dhalika wahyu yuha ilayhi hivyo ndivyo lakini huo ni wahyi ambao alikuwa akipelekewa yeye thumma anzala Allahu ta'ala tathbitan lilmu'minin kisha akateremsha Allah aya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuwapa umadhubuti waumini akasema alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذي ونذني واتو كوا وتعاتوا وكسيمة ميميني نهالي يكوا واو هوا يجربيوا أو وهم لا يفتنون نهالي يكوا واو نهالي وسيجربيوا وهم لا يفتنون نهالي يكوا واو هوا يجربيوا. Hivi watu wanadhani kwamba ukishasema mimi Muislam basi utakuwa umesalimika. La, wala qad fatanna alladhina min qablihim, wallahi tumewajaribu waliokuwa kabla yao. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, atawadhihirisha Allah wale ambao wamesema kweli. Wala ya'lamanna alkadhibin, na atawadhihirisha waongo. Mitihani ndio itakayowadhihirisha watu. Nasalu Allah lana wa lakum al-afiyah wa salama. Tunaposoma mafundisho kama haya tunapata faida kubwa sana katika imani zetu, tunapata darasa kubwa sana, kwa sababu wenzetu wamepitia katika misukosuko na mambo mazito kabisa ambayo sisi hatujapita katika ushuru mimi ishari kwa njia hii ya dini ya Allah. Hata moja katika kumi hatujapata yale ambayo yamewasibu watu kwa ajili ya Uislamu. Alhamdulillah tumepata Uislamu katika mikono salama kabisa. Hakuna haya. Na kama mtu audhiwa basi ni kidogo tu, njaa kidogo, kaudhiwa hiki, kasemwa hiki kidogo basi. Lakini bado kuna watu wanatendeleka katika imani zao. Mtu anaogopa katika imani yake. Anashindwa kushikamana na jambo la sawa. Watu watasemaje? Sasa unajua mimi nikifanya hivi, watu watasemaje? Hawa watu watakudhuru nini wewe katika dini yako? Watu tena watu madhaifu kabisa, hawana mamlaka yoyote juu yako, hawana lolote kwa kweli. Lakini waangalia watu kina nani, ukiangalia ni vijitu tu, hawana lolote kwa kweli. Lakini mtu anatereka katika jambo la imani. Ah, familia ina nini? Itakufanyaje familia wewe? Na wewe utaulizwa peke yako mbele ya Mola wako. Sasa ukiwatazama hawa watu wabora hawa, mabwana wakubwa hawa ambao walifanya tadhiya katika dini, tunaona kwamba sisi si kitu. Si kitu chochote, kuonyesha kwamba ule udhaifu wa imani ni mkubwa sana katika mujitamaa wetu. Sasa tunapozisoma habari za watu hawa, pingine labda tukaongeza, tukazichaji zile nyoyo zetu zikapanda katika imani. Alafu watakuwa sawa na wale. Au mwingine akawa fadhili zaidi, akaona wale hawajafanya kitu, na wakisemwa vibaya wale na yeye pia una sawa tu, wajua sawa tu, si wale si wanadamu tu. Ni kweli wanadamu, lakini yale walioyatoa na waliyotanguliza hakuna ambaye anaweza kufanya. Na ndio maana la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna qabla na ba'da tu katika fath. Wale tu walingani, sikwambii hao walikuja huko Uislamu wenyewe. Uislamu ni muzaza kwa okay. Kipata kheri utamwona amedumu katika jambo hiyo. Swala yenyewe ni ya mtihani. Kwa hiyo ni darasa hii kubwa sana tumeipata sisi. Tuwasoma hawa, fulani kaadhibiwa, fulani kaadhibiwa, mwingine ameadhibiwa mpaka kawa kipofu, mwingine kaadhibiwa mpaka akawaropoka tu hajui aseme, kwa sababu ya Uislamu tu, hakuna kitu kingine. Wewe hakuna hata anayekuuliza, au hao wanaokusema hawawezi kukuadhibu kwa lolote, wasema tu wala hawakudhuru, lakini bado waogopa watu. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wa salama. Allah azitie nguvu imani zetu na upe nguvu Uislamu urudi katika afya yake kama vile ilivyokuwa hapo kabla. Darasa yetu hii ya yasira tumeifanya kwa ni siku moja tu, leo Lailatul Thalatha, sio? Kwa maana darasa ya kesho Lailatul Arbi'a na Lailatul Khamis tutakuwa katika tafsiri. Sasa kwa wiki ijayo kwa sababu kuna somo la tauhid ambalo tumeona kwamba tulizuia kidogo, tupe nafasi ya kusogea masomo mengine. Kwa insha Allah kwa wiki ijayo mahali kwa vile vipindi viwili vya tafsiri patakaa kipindi cha tauhid. Sawa. So, safari hii tukasome tofauti kidogo. Nafikiria tusome kitabu Adda'u wad-dawa'u au al-jawabu ash-shafi liman sa'ala an dawa'i al-jawabu al-kafi liman sa'ala an ad-dawa'i ash-shafi sa'al Imam Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn al-Qayyim al-Jawziyyah mwanafunzi wa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala Adda'u wad-dawa'u maradhi na dawa au ugonjwa na dawa kwa jina jingine picha itwa ad-dawa al-jawabu al-kafi jawabu lenye kutosha liman saala an ad-dawa ash-shafi kwa yule mwenye kuuliza mwenye kuulizia dawa yenye kuponya. Nikijaribu kutasafa kitabu hiki na vingine katika vitabu vyake, vingine ni vikubwa sana, hatutaweza kuvisoma vyote mpaka mwisho, vina faida lakini hiki kidogo katika hajmu ambayo ni mutawasit, na ni kitabu kinapatikana. Kwa hiyo basi, kama kutakuwa kuna uwezekano wa kupatikana kitabu hiki mpaka wiki ijayo, basi pengine insha Allah tutakisoma siku ya Jumatano, Lailatul Khamis. Yani Jumamosi na Jumapili tutasoma tafsir, tutasoma tutasoma hadith sahihu al-Bukhari, na siku ya Jumatatu na Lailatul Thulatha kama leo tutasoma As-Sira, na siku ya Jumanne yani Lailatul Arbi'a tutasoma at-tafsir, na siku ya Jumatano na Lailatul Khamis tutasoma Adda'u wad-dawa. Sawa, na لا نقرا حرفا حرفا من جلد الى جلد من جلد الكتاب الى جلد الكتاب وحرفا حرفا كلمه كلمه نسال الله التوفيق والسلام. Kwa hiyo tunawezekana kikapatikana kitabu, sio? Naam. Jazakallahu khairan. Katika maneno ha innahu kana man qablakum, kwa naomba kidogo katika tarjama la yumshatu ahad innahu kana man qablakum, hakika mambo yalivyo walikuwa kana man qablakum, walikuwa waliokuwa kabla yenu, la yumshatu ahaduhum bi amshati alhadid, anachanwa mmoja wao, anachanuliwa mmoja wao kwa shanuo la chuma, maaduna adhm, sehemu iliyo chini ya mfupa wake, min lahmin wa asab, ambayo ni nyama na mshipa. Asab ni mshipa, ni mshipa majamu yake ni a'sab, lakini hapo itakuwa kwa maana ya jamu min lahmin wa asab, sehemu ile chini ya mfupa yake ambayo ni nyama na mishipa inashanuliwa, itakuwa min na bayani ya bayani, sio min ya tabi'id, kwa nayo ni nyama na mishipa. Wa yundau al-minsharu, na huwekwa msumeno, ala faraqi ra'si ahadihim, juu ya utosi wa kichwa cha mmoja wao, fayushaqu, akachanwa. Sawa, aya hii imeteremka kwa wale bani Israeli, lakini na kila watu wenye sira kama hiyo. Wanuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan ونجعلهم الوارثين. Kwa leo ni tarehe moja au 30 au jambo lijabainika, al aslu ni kubakia mwezi sawa. Kwa hiyo ni Rabiu Thani 30 mpaka tutakubainikia kwa mwezi umeandama. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.